Rist madwari rajt të qohem një këta Ajnej në miksura Bla ma i shër të dmuh O shkhin harist lejn lart Ash ma flahqaktar Nara miksi jadem Wiqës ma blaruh Ala ta i neja të nejn Ash ma flahqaktar O shtak të linin sa dem O li kontrajt Is dab dhe të nis ma gjej Të fa ih të balan Të nej të krib li bhalo Atë ma smajt Sa dejt vë të neja të nejn Marich në smaktar Marich li albi të araf Da kelem Filhin khasajt në nifga Fim nifseja Mahnu afriha Ta duhan modem U jen mulej Fidlam tal lejli fitishtek Izda ma stajq narak bidduhan sfi An asma flaht bilhru in lisa nismek Jaw nisma lehnek habba dak lilfi Izda kodna femmin li kodem deja Li jittu kol ma flaht qa dak ile Urajtek titki ma li klarlam nikta Urajt i lënë kol, miksi bitë Ista kot na, femit të kontem dheja Në jetë u kol, ma flasha da kile Urajt e këtipki, ma li klar lam nikta Urajt i lënë kol, miksi bitë Ista kot na, femit të kontem dheja Në jetë u kol, ma flasha da kile Urajt e këtipki, ma li klar nam nika Urajt i le ku kol, miksi bitë Urajt i le ku kol, miksi bitë Urajt li le ku kol, miksi bitë